www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے والی جماعت کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. یہ کہنا تو مناسب نہیں لگتا کہ اللہ نے مجھے عالم بنا کر مجھے کیا دیا ہے. اپنے بارے میں عالم کا لفظ استعمال کرنا, لیکن لوگ چونکہ ہمیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ہم علماء. نہ بولنے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم علماء ہیں, ہم عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں تعلیم و تعلم سے وابستہ کیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ یہ دولت کتنی بڑی ہے, اور غور نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اور ہم احساس کہتری کے شکار رہتے ہیں. کسی کی گاڑی کو دیکھ کر, کسی کے بنگلوں کو دیکھ کر, کسی کی تنخواہ کا سن کر, تو اگر اللہ نے ہمیں علم نبوت سے نہ جوڑا ہوتا اور پھر اس کے پاس گاڑی ہوتی ہمارے پاس نہ ہوتی تو پریشان ہونے کی ضرورت تھی. ہمارا جھونپڑا ہوتا اس کے پاس بنگلو ہوتا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت تھی. لیکن ہماری اپنی دنیاوی نعمتوں کا مقابلہ ان کی دنیاوی نعمتوں سے کر کے کہ قرآن اور حدیث کی جو دولت ہے اسے بالکل نظر انداز کر کے احساس کہتری کے شکار ہوتے ہیں, یہ کتنی بڑی ناشکری ہے. علم کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو صرف تقریر کے لیے ہیں. علم کی فضیلتیں بیان کر کے عوام کو جو ہم یہ باور کراتے ہیں کہ آپ ہماری قدر کیجیے, اگر ان فضیلتوں میں سے 25% بھی اگر ہمارے دل دماغ میں اتر گئی ہوتی تو ہم ایسا سے کہتری کی شکار نہ ہوتے. وہ فضیلتیں تو ان کے لیے ہے کہ یہ سن کر کے ہمارا احترام کرو, یہ سن کر کے ہمارا اکرام کرو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت صرف مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ جو طلبہ کی فضیلت بیان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں دوسروں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے, وہ خود تو طلبہ کی قدر نہیں کرتا مدرسے میں, وہ تو ظالم بن کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو وہ جو مسجد میں چندے کی اپیل کرتے ہوئے طالب علموں کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ طلبہ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اگر وہ اس کے دل دماغ میں یہ بات اتری ہوئی ہوتی تو اس کا مدرسے کے طلبہ کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا جس کا جو ہے ہم علم کی فضیلت بیان کر کے دوسروں سے ہماری قدر چاہتے ہیں پر ان فضیلتوں کے ذریعے خود ہم اپنی قدر کو نہیں پہچانتے ہیں اگر ہم اپنی قدر پہچان لیتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی جو نہیں ملا ہے وہ تو ٹھیک ہی ہے لیکن جو ہے اس میں سے بھی اگر اس علم کو ہمارے پاس باقی رکھنے کے لیے لے جانا ہو تو لے جاؤ لیکن یہ علم کی دولت ہم نہیں دیں گے یہ شعر بھی صرف تقریروں کے لیے ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فان المال يفنى عن قريب وان العلم باق لا يزال ان العلماء ورثة الانبیاء یہ فضیلت ہم بیان کر کے عوام کو مرعوب کرتے ہیں یہ فضیلت صرف کس کام کے لیے رہ گئی ہے کہ کمیٹی کو اس حدیث کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی مت کیجیے جو آپ کر رہے ہیں بس یہ حد تک ہے تو اس کے آگے بھی تو کچھ ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا تو آپ اگر وارثین انبیاء ہیں تو دینار اور درہم کی طرف نظر کیوں جا رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ اگر انبیاء کے وارث ہیں اور یہ وہ میراث ہے تو کیا وجہ ہے کہ علم میں محنت نہیں ہو رہی ہے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی فاسٹ اور تیز دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں اپنے خیالات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کچھ وقت نکالنا چاہیے اور بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے جتنا اعراض کرنے والا دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا ہر شخص کے پاس میں نے بقدر ضرورت دنیا دیکھی تو دوسرے حضرات مایوب بھی نہیں ہے اس لیے کہ بقدر ضرورت دنیا کی تو اجازت ہے لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ یعنی کہ بس بقدر ضرورت بھی دنیا نہیں ہوتی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کم دنیا میں نے دیکھی شیخ الہند فرماتے ہیں دو جوڑی کپڑے ہوتے تھے کبھی ایک ہی جوڑی سفر کرتے تھے تو اپنی تھیلی بھی نہیں ہوتی تھی کسی اور کی تھیلی میں اپنا سامان رکھ دیتے تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ وارثین انبیاء ہیں الحمدللہ رب العالمین جس درجے میں بھی ہو لیکن وارثین انبیاء ہیں اور وراثت میں تو سب کچھ آتا ہے باپ زمین چھوڑ کے جاتا ہے تو زمین میں بھی حصے پڑتے ہیں سونا چھوڑ کے جاتا ہے تو سونا بھی تقسیم ہوتا ہے چاندی تو چاندی میں بھی تو انبیاء کے پاس صرف شان نہیں تھی زہد بھی تھا فقر بھی تھا حدیث میں نا الفقر و فخری الفقر و فخری خوش ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی, بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. سب سے پہلے تو دل میں یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہم عوام کو کہیں کہ آپ علماء کی قدر کریں, ہمیں اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کا جتنا احترام کرنا چاہیے نہیں کر پاتے, اس لیے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی چونکہ قدر نہیں, تو یہ احساس نہیں رہتا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. اگر یہ احساس ہوتا تو ہر ایک دوسرے کی قدر کرتا. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی حافظ قرآن کی طرف اپنے پیر پھیلائے ہوں. حافظ قرآن, مجھے پتہ چل جائے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو ضرورت پڑتی ہے. جب بے تکلف مجلس ہوتی ہے, لیٹ جاتے ہیں اور چاروں طرف خدام اور اپنے شاگرد گھیر لیتے ہیں تو بلا تکلف پیر لمبے تھک جاتے ہیں, مشائخ بھی انسان ہیں. تو چونکہ ان کے دل میں قرآن کی حدیث کی علم نبوت کی قدر تھی, تو اس لیے سب سے پہلے وہ غور کرتے تھے کہ یہاں ایسا کوئی شخص تو نہیں بیٹھا ہوا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. اسے ہمارے دلوں میں مصحف کی قدر ہے تو مصحف کی طرف پش نہیں کریں گے, مصحف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائیں گے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی. دنیا خود آئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہمیں اس کی رغبت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دل میں دنیا کی کتنی رغبت ہونی چاہیے؟ اتنی رغبت ہونی چاہیے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. ہم خوش رہے اس پر بھی, الحمدللہ الحمدللہ. علماء کی حالت تو ہر جگہ پر یکساں ہے, انگلینڈ اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ حضرت یہ نہ سمجھیں کہ ہماری حالت وہاں بہت اچھی ہوگی. وہاں کی ائمہ کی مدرسین کی تنخواہیں بہت کم. میرے یہاں جتنے مدرسین ہیں ان میں سے اکثر جو ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. تو میں بہت بے تکلفی سے ان سے جب بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھائی جس کا مکان اپنا ہے اس میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ وہ یکمشت 2,00,000 پاؤنڈ دے چکا ہے اور آپ قسط وار دے رہے ہیں 300-300 پاؤنڈ ہر مہینے. وہ بھی اس کی رہائش ہے, آپ کی رہائش ہے. بھائی گھر اس کا ہے تو کیا ہو گیا, گھر ہے تو کیا ہو گیا, رہائش ہے آپ کی بھی رہائش ہے, اس کے پاس بھی رہائش ہے, آپ کے پاس بھی رہائش ہے. جب وہ مرے گا تو اپنے 2,00,000 کا مغل ساتھ لے کر تھوڑا ہی جائے گا, وہ بھی پیچھے چھوڑ کے جائے گا, آپ بھی پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. فرق یہ کہ آپ کسی اور کا چھوڑ کے جائیں گے, وہ اپنا چھوڑ کے جائے گا. میں کہ دل تنگ مت کرو. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی کو کوئی ضرورت پڑی اور اس کے جیب میں 2,000 پاؤنڈ ہے, اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی, اپنے جیب کو ٹٹولا نہیں ہے تو 2,000 قرض لے لیے اور آپ نے بھی اپنی ضرورت پوری کر لی, میں نے کہا فرق کیا ہوا؟ اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی, آپ کی بھی ضرورت پوری ہوگی. مسئلہ تو کب ہوگا؟ مسئلہ تو تب ہوگا جب کوئی قرض مانگے اور آپ دے نہ سکیں. میں کہا اسی نوبت اللہ لائے گا نہیں, اس نوبت نہیں لائے گا, آپ کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گی. کلا اصل حکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ. میں تو تمہارے ساتھ تعلق دینے کا رکھتا ہوں, لینے کا نہیں. ہمارے مصلی کو, ہمارے شاگرد کو, ہمارے مرید کو, ہم سے تعلق رکھنے والے کو بالکل یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کا تعلق مجھ سے لینے کا نہیں, دینے کا ہے. تو میں نے دے کر کے اس کو مجبور کیا اور اس نے لے لیا. دینے سے نہ دینے سے تعلق میں کوئی فرق نہیں, اس کی ہمدردی میں, اس کی خیر خائی میں, اس کی محنت میں, اس کی محبت میں فرق نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے بہت بڑی دولت ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں نے ابھی کسی مدرسے میں بات کی کہ میں 1973 میں یہاں سے بھوریا گاؤں سے انگلینڈ پہنچا اور وہاں اسکول میں داخلہ لیا. اب آج کل تو کچھ انگلش میڈیم کا بھی زیادہ شور ہے, اس وقت تو انگلش میڈیم کا کچھ نہیں, اے بی سی ڈی بھی ہم نہیں جانتے تھے. اور 10 سال کی عمر میں جب یہاں سے روانہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ نوساری سے یا سورت سے ریل میں بیٹھے ہوں, ابھی پتا نہیں ہے. وہ پہلی مرتبہ سورت دیکھا تھا یہاں سے جب گزرے ہوں گے, بمبئی بھی پہلی مرتبہ دیکھا. تو جب ایروپلین میں بیٹھنے کی نوبت آئی تو ہم حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا چھوٹا تھا اور اتنا بڑا ہو گیا 10 سال کی عمر میں. یعنی اتنے دیہات کے رہنے والے لوگ بیکورڈ تھے, اس وقت پسماندہ ہماری دنیا ہی وہ تھا. انگلینڈ گئے, انگلینڈ میں جاتے ہی دنیاوی تعلیم لازمی ہوتی ہے تو اسکول میں داخلہ ہو گئے. اور ایک سال میں الحمدللہ گرفت آ گئی انگریزی زبان پر, جو اس وقت جتنی ضرورت تھی, اور اول نمبر سے پاس ہونا شروع ہو گیا مکتب میں, تو یہاں بھوریا میں بھی اور وہاں بھی, وہ تو اپنے کنٹرول میں تھا. لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بہت نیک اور علم دوست اور دینی فکر رکھنے والے آدمی تھے, اور یہ محض فضل خداوندی تھا. بھوریا میں رہتے تھے, ہمارا تو محور زیادہ سے زیادہ نوساری تھا, لیکن بہت نیک آدمی تھے اور اتنی صحبتیں بھی نہیں ملی تھی ان کو, لیکن فطری طور پہ تو میری تربیت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. واقعات ہیں اس کے کئی جو بیانوں میں آپ حضرات نے سنے بھی ہوں گے مختلف جگہوں پر, بعض دفعہ میں ذکر کرتا ہوں. ذہن میرا انہوں نے بنایا تھا کہ عالم بننا ہے, عالم بننا ہے, عالم بننا ہے. تو ترقی کے انگریزی تعلیم میں ترقی کے باوجود میرے ذہن میں ایک ہی بات رہی کہ بھائی ہمارا کام یہ نہیں, ہمارا کام تو وہ ہے. اور میں ان سے کہتا تھا کہ آپ مجھے مدرسہ کب بھیجنے والے ہیں. تو اس وقت انگلینڈ میں بھی گجراتی اور اردو ہی چلتی تھی ہمارے لوگوں میں. اس وقت یہ نہیں تھا کہ 10-15 سال کے بعد انگریزی میں کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن پتہ نہیں اس بندے خدا کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی, تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا پڑھنے ہی کے لیے تمہیں بھیجنا ہے, لیکن تھوڑی انگریزی پڑھ لو, دین کی خدمت کے لیے کبھی کام آئے گی. پھر ایک وقت آیا میں دارالعلوم بری میں داخل ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ دیوبند بھیجوں, جلال آباد بھیجوں, سہارنپور بھیجوں, ڈابل بھیجوں. دارالعلوم بری ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا, اس مشورے میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا خاموش. تو ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ یہاں بھیجنے کا کیوں ارادہ نہیں کرتے دارالعلوم بری میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں میں چاہتا ہوں کہ پختہ اور اچھا عالم بنے اور دین کی خوب خدمت کرے, اور دارالعلوم بری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. تو کس نے کیا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو پوری گفتگو کا خلاصہ ادھر سے جواب میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی طرح ہر باپ ہی ایسا سوچتا رہے گا دارالعلوم بری ابتدائی مراحل میں ہے, تو پھر یہاں پختہ تعلیم کیسے پیدا ہو. تو آپ اپنے بیٹے کو یہاں داخل کیجیے اس نیت سے, کہ اس مدرسے کو ترقی ملی. پر انشاءاللہ آپ یہ قربانی دیں گے تو آپ کا جو قلبی جذبہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی استعداد بھی پختہ ہو اور دین کا خوب کام کرے یہ پوری ہوگی. اور ہمارے والد صاحب بزرگوں کے سامنے بالکل جھک جانے والے. اس مشورے تک یہی تھا کہ انڈیا جوان ہوا پڑے, جلال آباد, مظاہر, دیوبند, یہ تین کی زیادہ چرچا تھا اس وقت. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ادھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے, ان کا آنا جانا. میرے والد صاحب حضرت مدنی سے پہلے بیعت تھے اور اس کے بعد حضرت شیخ کی طرف حضور فرمایا. بہرحال لمبا قصہ ہے, آپ بھی اسی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ انگلینڈ سے آئے ہیں اور عموماً انڈیا میں رہنے والوں پر ذرا انگلینڈ کا ایک روگ ہوتا ہے, اس لیے میں یہ بات کروں. ادھر بھی اول نمبر سے, ادھر بھی اول نمبر سے. ابا نے ذہن بنایا تھا تو ہم اس انتظار میں تھے کہ کب اتنی فضیلتیں بیان کرتے تھے, ایسا ذہن بناتے تھے. جب میں بھوریا میں تھا نا 6-7 سال کی عمر میں, اور اللہ کے رسول پڑھنا میں نے سیکھ لیا تو مسجد کے امام تھے. بھوریا میں شیخ الکل وہی تھے, متولی بھی وہی تھے, امام بھی وہی تھے, صدر مدرس بھی وہی تھے. ان کو ذوق تھا تو سب کچھ ان کے اختیار میں تھا. تو کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ مجھ سے وہ فضائل عمل میں سے عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی تھی آدھا صفحہ ایک صفحہ گھر میں تیاری کراتے تھے اور عصر کے بعد مجھے بٹھا دیتے تھے اور 2-4-5 آدمی سامنے اور میں پڑھ کر کے سنا تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرے. اور پھر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آج تم نے کیا کیا جانتے ہو, آج تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سکھائی. اب وہ 6-7 سال کی عمر میں تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ میں نے سکھایا, کہ مجھے ترغیب دیتے تھے. اور پھر فرماتے تھے کہ دیکھو ابھی جو تم کو پڑھ کر سکھانا پڑتا ہے, عالم بنو گے تو کیا ہوگا پتا ہے, بغیر پڑھے سکھا سکو گے. اسی لیے بولو کیا بنو گے تم, میں کہتے تھے کہ میں عالم بنوں گا. کیا کرو گے, دین کی خدمت کرو گے. اور ان پر گریا بہت کاری ہوتا ہے. آپ صرف اتنا کہتے کہ حبی صاحب دعا کر دیجئے بیمار ہوں, بس وہ آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور ڈھیروں دعائیں. پھر جب میں دارالمبری میں داخل ہوا, چھٹیوں میں آتا تھا, مشکات میں پہنچا, دورے میں پہنچا, اس وقت بھی بار بار کہ بیٹا فارغ ہونے کے بعد وعدہ کرو کہ کام یہی کرو گے, دوسرے کسی شعبے میں نہیں جاؤ گے, کام یہی کرو گے. اور وہاں اس وقت یونیورسٹی کی کوئی فیس نہیں تھی. پھر یہ کہ ہمارے لوگ سب یہاں سے دیہات سے گئے ہوئے تھے, وہاں ان پڑھ لوگ سب اکثر تو فیکٹریوں میں بہت کم درجے کا کام کرتے تھے, تنخواہیں بہت چھوٹی چھوٹی. تو اس وقت یہ کہ کوئی کالج اور یونیورسٹی میں اچھے مارکس, تو اسکول میں میرا مارک بہت, تو میرے والد صاحب کو لوگ بہت ترجیح دیتے تھے, ذرا سمجھدار لوگ, کہ سلیم نے تو آپ نے بڑھا ہوا نا, انہوں نے ڈاکٹر بنا ہوا نا. وہاں ہمارے یہاں ایک وکیل تھے طیب علی لکھنؤ کے, بہت اچھے بیرسٹر تھے, بڑے بڑے کیس وہ لڑتے تھے. وہ ہمارے والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ایک ہی مسجد تھی, تو عید کے دن وغیرہ وہ ہمارے یہاں آتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ حافظ جی سلیم تو بس میرے حوالے کر دیجئے, تو میرے جیسا میں وکیل بنوں گا. تو میرے والد صاحب پر گریہ تاری ہو جاتا تھا اور رو کر کہتے تھے کہ بیرسٹر صاحب سلیم کو تو میں نے اپنے آخرت کے لیے تیار کیا ہے, یہ وہاں کے کورٹ میں مجھے بچائیں گے, ایسا کہتے وہاں کے کورٹ میں ہی مجھے دے. یعنی ان کو اپنی کمائی کا اتنا استحضار تھا کہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ مجھے وہاں نجات مل جائے, اگر تم نے یہ راہ اختیار نہیں کی تو وہاں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو تم چھوڑ لینا چھوڑ لینا. اور یہ سمجھانے سے بھی تھکتا نہیں, وہاں بھی ممبر سے اترا گئے ادھر مجلس بیٹھ گئی, سونے کے لیے جا رہا ہوں کہ کوئی آ گیا. اسی لیے 3-4 بجے سے پہلے تو شاید ہی کسی دن سونا نصیب ہو. اس میں بھی ان کی تربیت کا اثر ہے. وہ میں ثالثہ رابعہ میں تھا تو وہ میری تربیت کرتے تھے, تو ایک دن مجھے کہا کہ ادھر آؤ, وہ زمین پر ہی لیٹتے تھے. ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ یہ سنت طریقہ ہے سادگی, تو زمین پر ہی لیٹتے تھے, اور وہ بھی لحاف بچھا کر گدا میں میٹریس میں. انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, تو میں ادھر آؤں میں قریب جانے لگا. تو مسکرا کر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں بھوریا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ آم کے سیزن میں تم بچے, وہ ابھی تو آم پکے ہوئے نہیں ہوتے تھے, تو کیا شرارت کرتے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پتھر پھینکتے تھے کہ کچھ آم وام گرے چھپ چھپ کے, تو کہتے پتھر مارتے تھے تو گر جاتا تھا آم. نہیں پہلی مرتبہ تو نہیں گرتا تھا, کہ دوسری تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ نہیں, تو بار بار مارنا پڑتا تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ تو مایوس ہو جاتے تھے. میں نے کہا نا, ہم تو مارتے ہی رہتے تھے جب تک کہ وہ گرتا نہیں تھا. تو کہا دیکھو بیٹا, جب تم منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے دین کی بات کرو گے نا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بات تم کہو اس پہ لوگ عمل نہ کریں. تو یہ بھی پتھر پھینکنا ہی ہوگا. جیسے وہ پتھر آم کو نہیں لگتا اس وقت تک گرے گا نہیں, تو تمہاری بات کسی کے دل کو نہیں لگے گی, فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مایوس مت ہونا, بار بار پتھر مارتے رہنا, کسی نہ کسی دن لگے گی. بہت تربیت کی گئی, اللہ ان کو گھڑی کے رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ شامل ہوں, یعنی روزانہ میں رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کرتا ہوں گی اللہ میرے پورے دن کے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے نفل اعمال ہیں وہ میرے والد مقاب کا ثواب پہنچا دی, اور تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ دونوں نے ہماری والدہ نے دی اس کا. ہماری والدہ بھی حیات ہے, ان کے لیے دعا فرمائے. بوڑھی ہو گئی ہے 80 کے قریب, لیکن کبھی میرا معمول ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ان کو پوچھے بغیر نہیں کرتا. اب انہیں کچھ پتہ نہیں کہ انگلینڈ اور انڈیا میں کتنا فاصلہ ہے, امریکہ کہاں آیا, پناما کہاں آیا, لیکن ان سے پہلے پوچھتا ہوں کہ ماں میرا یہ ارادہ ہے, باربیڈوس سے مجھے بلا رہے ہیں کہ میں ہوا ہوں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کبھی منع نہیں. ابھی دو رمضان پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آخری حالت ہے, کچھ دل کا دورہ جیسا محسوس ہوا, حالانکہ دل کا دورہ نہیں تھا. تو سب بھائی بہن جمع ہو گئے اور میں آخری اشرے میں بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں, اور مجھے عید کے بعد پتا چلا. جب میں گھر گیا تو بہت نحیف تھی, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھے سب بتایا. میں نے کہا مجھے آپ لوگوں نے بتایا نا؟ تو کہا بار بار وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کو, مجھے بھائی کہہ رہی تھی, بھائی کو اطلاع مت کرنا, ان کے کام میں حرج ہوگا. بہت لوگ آئے ہوئے, وہ اعتکاف توڑ کے آ جائیں گے, ذہن پر یہ بوجھ سوار رہے گا, وہ بات نہیں کر پائیں گے. بہرحال میں دارالعلوم چلا گیا اسکول چھوڑ کر, اس وقت بھی کوئی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑا. میرے اور دوست احباب چند ہیں, ان سے بھی میں نے کہا کہ تھے, میں نے کہا آپ لوگ بھی چلو پڑھنے کے لیے. ان کا رجحان ادھر تھا, وہ بھی شریف الطبع تھے اور ابھی بھی شرافت کے ساتھ, مجھ سے اب ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, پڑھے لکھے آتے بھی ہیں مجلس وغیرہ میں. انہوں نے اپنی راہ میں ترقی کی, ہم اپنی راہ میں چلتے رہے. میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں, دیکھو میں انگلینڈ میں بڑا ہوا ہوں, اور یہ میں نے بتلا دیا کہ دونوں راہیں کھلی تھی, اور میں سیریس بیانوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں, کوئی یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا کہ میں لیسٹر میں محدود ہو کر رہ گیا, پوری دنیا میں گھوما. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرا وہ ریزرو رہنے کا مزاج نہیں ہے, تو بہت الگ الگ قسم کے لوگوں کو دیکھا, بات چیت بھی کی. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سیاستدان ہے, کسی کا یہ. لیکن آج تک مجھے وسوسے کے درجے میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے ابا نے جلدی کی ہے. بلکہ تنہائی میں مجھے رونا آتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ مجھے اس راہ میں ڈال دیا, کتنا اچھا فیصلہ کیا. میرے والد کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس راہ میں ڈالا. اور میرے وہ جو دوسرے دوست احباب ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم بھی تیرے ساتھ پڑھنے کے لیے آ گئی بڑی بچہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ لمبا قول ہے جس میں ایک بات یہ ہے کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے اور علم جو ہے اس کی حفاظت ہمیں نہیں کرنی پڑتی, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, بہت سے چھوٹی عمر کے ہیں, آپ کیوں احساس کمتری کے شکار ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ فخر نہ ہو, تکبر نہ ہو, لیکن احساس کہتری بھی نہیں, رضینا قسمت الجبار فینا. اور اس کے بعد الحمدللہ کیا تنخواہ مل رہی ہے آپ کو, آپ کو کیا تنخواہ مل رہی ہے آپ کو, کیا الحمدللہ مجھے 5,000 مل رہی کام ہو جاتا ہے الحمدللہ, آپ کو 6,000 کام ہو جاتا ہے الحمدللہ, آپ کو 3,500 کام ہو جاتا ہے الحمدللہ, تو کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہم یہ کیوں سوچیں کام تو ہو جاتا ہے لیکن میں اس سیڑھی پہ کب چڑھوں گا, ہمیں ان سیڑھیوں کو چڑھنا, ہمیں تو دوسری سیڑھیاں چڑھنی ہیں, ہمیں تو دوسری سیڑھیاں چڑھنی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان سیڑھیوں کو چڑھنے کی کوشش نہیں کی, وہ دوسری سیڑھیوں کو چڑھے, آیا مال ان کے قدموں میں آیا, ٹھوکر ماری. حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کے نتیجے میں بالکل اخیر میں اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ حافظ جی, حضرت نے فرمایا حافظ جی ایسا نہیں ہے کہ دنیا صرف دنیا داروں کو ملتی ہے اور ہمیں نہیں ملتی, دنیا ان کو بھی ملتی ہے, دنیا ہمیں بھی ملتی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ انہیں دنیا ملتی ہے تو دنیا کی ٹھوکر وہ کھاتے ہیں اور ہمیں دنیا ملتی ہے تو دنیا ہماری ٹھوکر کھاتی ہے. ہم اسے جگہ ہی نہیں دیتے اپنے دل میں, ہم اسے اپنے دامن میں جگہ ہی نہیں دیتے, جیب میں جگہ ہی نہیں دیتے. آتی ہے تو منع نہیں کرتی, پہلے یہ کہ تما نہیں کرتی, تما نہیں, ہمیں تما نہیں ہے, لیکن خود بخود آ جاتی ہے تو منع نہیں کرتی, اور لے لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے, ضرورت نہیں ہے تو پھر جمع نہیں کرتی. ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ مدرسہ ہے, وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. کتنی بڑی دولت ہمارے مفتی صاحب نصرت پر جب بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہوں گے, یعنی اب دنیاوی اعتبار سے اسے مت دیکھے گا, شیخ الحدیث منصب کو مت دیکھیے, بخاری شریف چھوڑ دیجیے, ابن ماجہ شریف لے لیجیے جو درجے میں 6ٹھے نمبر پر ہے, اسے بھی چھوڑ دیجیے, زاد الطالبین کو لے لیجیے. ایک زاد الطالبین کا استاد طالب علموں کے سامنے بیٹھ کر کے جب وہ پڑھاتا ہے حدیث رسول پڑھاتا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہم مولویوں کو چاہیے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے بعد اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, اور اگر امامت کرا رہے ہیں تو مصلی ہے ہمارا تخت شاہی, کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی؟ کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی, یہ کم نگاہی یہ بے ثوابی, اس سے بڑھ کر اور عزت ہمیں کیا چاہیے؟ میرے تقریر کے موضوع میں سے ایک بہت اہم موضوع علماء کا احترام ہے. آپ حضرات نے میرے کلپ سنے ہوں گے کہ علماء کا احترام کرو, علماء کا احترام کرو, علماء کا احترام کرو. بعض علماء ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ تمام علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ جتنا بولتا ہے اتنا کوئی نہیں بولتا, حالانکہ کڑوا مجھے بھی بہت لگتا ہے. اور کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کہنا کہ اپنا احترام کرو, یہ بعض ہماری برادری کے حاصل لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا احترام کرانے کے لیے بات کرتے ہیں, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. تو میں اس وقت ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ سے علماء کا احترام کروانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جن کا اللہ خود احترام کرتا ہے ان کو اگر تمہارا احترام نہ ملے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ میں تو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا احترام نہ کر کے تمہاری آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچانا چاہتا ہوں. تو بس بھائی, نمبر ایک اپنی قدر اور جو کچھ مل رہا ہے کنا تھا, 3,000 کا خرچہ ہے اور 2,500 ہی مل رہے ہیں, تو پھر فکر کرو اور فکر کر کے دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو دین کی خدمت ہے اس میں خلل نہ آئے اس طرح کچھ کرو اور اللہ سے خوب مانگو گے اللہ میں تو بس یہی کرنا چاہتا ہوں آپ اور میں تو تنخواہ لینے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تنخواہ لیتے رہو ہم توکل کے اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں تنخواہ لیتے رہو جن کا کام کرتے رہو اور اللہ سے کہو کہ اللہ اچھا نہیں لگتا اسی کام میں لگا کر کے ایسے کچھ اسباب پیدا کر کے مجھے یہ تنخواہ لینی پڑی یہ اگر میرے بھائی کو کر لیا یہ آپ نے کر لیا اتنا کر لیا تو مولانا بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا طریقہ ہے نوجوانوں میں کام کرنے کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے آپ اگر مجھے پوچھیں کہ بھائی جوانوں کو کیسے آپ کھینچتے کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی میرے پاس اصول ضابطہ نہیں ہے مجھے خود کو پتا نہیں ہے کہ کشش میرے اندر کیا ہے مجھے خود کو پتا نہیں میں کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ کر لو اور اللہ کے حوالے ہو جاؤ کہ میں آپ کا آپ کے دین کا خادم اور میں آپ کا خادم لوگوں کو آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے چلائیے جیسے ایک مینیجر اپنے نوکر کو سکھاتا ہے آپ مجھے چلائیے اللہ خود راہیں کھولے گا اللہ خود طالبین کو آپ کی طرف بھیجے گا اس لیے کہ جو بھی طالب ہوگا اللہ کا تو اس کے لیے کوئی واسطہ تو چاہیے نہیں تو آپ وہ واسطہ بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ خود بھیجے گا آپ کے پاس تو آج سے بس اس جذبے کو لے کر کے اٹھو کہ ایون کس الدین و انا حی کتنے برے حال ہماری تو اپنی بہن جہنم میں جائے ہماری اپنی خود کی اہل علم کی بہنیں اہل علم کی خالائیں اہل علم کی خوفیاں بہت سے اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے باپ عالم ہے باپ جہنم کے راستے تمہارا ایون کس الدین و انا حی میرے جیتے جاگتے دین میں یہ کمی آ رہی نہیں ایسا نہیں ہوتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر لگاتار غموں والے دائم سوچ کہ انسانیت صرف انسانیت میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری نظر عالم پر ہونی چاہیے صرف درسگاہ پر نہیں اپنی بستی پر اپنی مسجد پر نہیں ہماری نظر عالم پر ہونی چاہیے اس لیے عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے اس لیے کہ عالم کی نظر عالم پہ ہوتی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کو اگر میں سو گیا لوگوں نے کہا بیمار ہیں آپ ذرا خیال کیجئے جلدی سو جائے کیجئے تو کہا پوری دنیا یہ کہہ کر سو جاتی ہے کہ اگر کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد ابن حسن الشیبانی کے پاس جائیں گے محمد ابن حسن بھی سو گیا تو امت کو مسئلہ کون بتائے امت کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون بتائے تو عالم کی تو فکر عالم کی ہونی عالم کے دل میں فکر عالم کی ہونی چاہیے عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے اس لیے کہ عالم کی نظر عالم پر ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ ہے ہمارے اور ہمیں میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو مسجد میں ہم وقار مسجد میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی علماء اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تنہائی میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں مسجد میں نہیں باہر نہیں مصلی دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں ہمارے شاگرد دیکھ رہے ہیں غلط جگہ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی آج کل ہمارا مزاج کیا ہو گیا جائز ہے اس میں کیا ہو گیا میں ایسا مت سمجھا ایسا سوچو کہ جائز تو ہے لیکن میرا یہ کام کرنے کی وجہ سے اگر میری بات کی وقت کم ہو جانے والی ہو تو میں ایسا کیوں کروں اس مول صاحب کے بیان کو چھوڑو نا یار میں نے ان کو کھلا ریسٹورینٹ میں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا جائز ہے آپ کر رہے ہیں لیکن باہر عرف میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا میں بالکل جوانی سے جب آپ لوگوں جیسا تھا بالکل جوانی سے کبھی بھی ٹیک اوے میں نہیں جاتا ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے نہیں جاتا اس لیے کہ عرف میں علماء کے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں تو میں نہیں جاتا ہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے گئے اور پہلے وہاں چلے اس لیے کہ وہاں کے عرف میں برا نہیں سمجھا جاتا کسی کو بھیج دیا کبھی تم کھانا لے سفر میں ہے کسی ٹیک اوے میں سے کھانا لینے کی ضرورت پیش آئی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ گاڑی ایسی جگہ پہ پارک کرو کہ لوگ دیکھیں نہیں ہمیں, اور یہ کوئی اپنی بڑھائی والا وقار باقی رکھنے کے لیے نہیں, عرف میں چونکہ اسے برا سمجھ لیا تو ہماری بے وقت کیوں ہو جائے ہماری. بس اللہ آپ حضرت کو بھی اس کی توفیق دے اور میرا یہ جو قال ہے اسے اللہ میرے لیے بھی حال بنا دے اور ہم سب کو اللہ توفیق دے. میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ اتنی بڑی تعداد والی سی مہندیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی مجھے صحبت نصیب ہوئی. یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک اور انعام کا بھی اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ شاہ آپ حضرات کو بہت ترقیات سے نوازے, آپ کی عمریں بھی لمبی کرے اور آپ کو وسائل بھی ایسے عطا کرے کہ آپ کو کسی کے سامنے بھی محتاج نہ بننا پڑے. اللہ آپ کو فارغ البال کر دے, آپ کو اللہ اعلیٰ درجے کا زہد عطا فرمائے, اللہ آپ کو الراج فی الآخرہ بنائے, الزاہد فی الدنیا بنائے, اور اللہ تعالیٰ البصیر و بامر دین ہی بنائے اور المداوم علی عبادت رب ہی بنائے, مجھے بھی سب علماء کو اور ہماری پوری برادری میں سے کسی کو محتاج نہ بنائے, سب کو غنا قلب نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے, سب سے پہلے وارث نبی والا ایون قصد الدین وانا حی اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام یا عمر ایون قصد الدین وانا حی, یہ جذبہ پیدا کرے اور اپنی جتنی توانائی ہے جتنے وسائل ہیں سب اس کے پیچھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے صرف کر دو. انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پچھتاؤ گے, نہ دنیا میں پچھتاؤ گے نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر. تو اس کے لیے جو ہے تزکیہ کا بھی اہتمام کیجیے, اس سے قوت بہت آتی ہے, ہمت بہت آتی ہے, اعتماد اللہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بھائی واٹس ایپ پہ چلا نہ ہو تو چلا دو, بات سیریس ہو گئی. www.attableek.com the reviver of